בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך ב' הלכות נדרים הלכה ד'. ההלכה חולקה לשתיים בגלל האורך. הקלטה ראשונה מתחילת ההלכה עד אות י"ח. א', עניין נדר הוא שבועה שהוא דבר פלא מאוד, שהאדם יש לו כוח לעשות לעצמו מצוות ועבירות חדשות מה שלא נזכר בתורה. כשאוסר על עצמו אכילת בשר בנדר או שבועה, הרי זה הבשר המותר מן התורה, נאסר עליו עתה באיסור חמור ככל האיסורים של התורה. וכן להפך, כשמקבל על עצמו לאכול בשר, זה אזי חיוב ומצווה עליו לאכול דווקא. נמצא שעל ידי נדר ושבועה יכול האדם לעשות לעצמו תורה חדשה, דהיינו לאסור המותר ולחייב עצמו בחיוב מה שאינו מחויב. סוגריים, רק שאינו יכול להתיר את האיסור בשום אופן, כמו שפרש רש"י על פסוק לאסור איסר וכו'. ב', על פי התורה כי מרחמם ינהגם בליקוט את עניין הסימן ז' עיין שם כל התורה. והכלל לענייננו, שכל אדם צריך לעסוק ביישוב העולם, דהיינו להאיר הדעת בבני אדם, להודיע להם כי השם הוא האלוקים, ולדבר על ליבם להוציאם מאבונות, שזה עיקר הרחמנות על ישראל וכו'. וכל אדם יכול לקיים זאת וצריך לעסוק בזה וכו', אין שם היטב. ומבואר שם, שעיקר הוא החכם הצדיק האמת שבדור שהוא בחינת משה, שהוא מוסר נפשו על זה ביותר להאיר הדעת בבנים ותלמידים. וזה החכם צריך שיהיה לו בחינת כל, בחינת ככל בשמיים ובארץ, דהיינו שיאיר בדרי מעלה ובדרי מטה. שלהגבוהים במעלה בחינת דרי מעלה, ימראה להם בחינת איי מקום כבודו. דהיינו שיהיה מראה להם שעדיין אינם יודעים כלל בידיעתו ידבח, בחינת מחמית, מפשפשת, מידעת. ולהפך, לבחינת דרי מטה, שהם הנמוכים מאוד, שנפלו למקום שנפלו לדיוטה התחתונה מאוד מאוד, וקלקלו מה שקלקלו, יאיר בהם הדעת של מלוך עול הארץ כבודו. דהיינו שיהיה מראה להם שעדיין השם ידבח שוכן איתם בתוך תומאותם, ויחזקם ויעוררם שלא יתייאשו עצמן בשום אופן בעולם, כי השם איתם ואצלם ועימם וקרוב אליהם מאוד, כי מלוך עול הארץ כבודו. ורק זה נקרא צדיק, ומי שאינו יכול לעשות זאת, אינו נקרא צדיק בשלמות. כי עיקר תענוגה ושעשועיו יתברך הוא לקרב אליו הרחוקים מאוד מאוד ממנו יתברך. כי מי שיודע בידיעתו יתברך, הוא יודע שזה עיקר תענוגיו ושעשועיו יתברך, כשמקרבין אליו הרחוקים ממנו. כי השם יתברך יש לו שרפים ואופנים וחיות הקודש וכו' וכו', שכולם עובדים אותו בהמה ויראה וכו'. ואף על פי כן עיקר תענוגיו ושעשועיו הוא כשעולה העבודה מעולם השפל הזה. וכל מה שעולה איזה עבודה ונחת רוח מעולם ומדרגה נמוכה ביותר, יש לו שעשועים גדולים ביותר ויותר, כי זה עיקר גדולתו ידבח. וצריכים לכלול העולמות העליון בתחתון ותחתון בעליון, שגם דרי מעלה שהשגתם בחינת מה יהיו כלולים מההשגה של בחינת מלוך עול הארץ כבודו. ולהפך, גם דרי מטה שהשגתם בחינת מלוא, יהיו כלולים מההשגה של בחינת מה, כדי שיהיה להם יראה וכו' עיין שם. ומבואר שם שזה בחינת יום הכיפורים וחנוכה וכו'. כי משה ביקש סלח נא על עוון המרגלים, שבזה תלויים כל העוונות וכו'. וכפי הסלח נא שפועלים ביום הכיפורים, כן זוכים לקדושת חנוכה, שהוא חנוכת הבית המקדש, שכלול מכל הבחינות הנ"ל, עיין שם כל זה היטב היטב. ג' וזה בחינת נדר ושבועה, מה שיש כוח לאיש הישראלי על ידי נדר ושבועה לעשות לעצמו מצוות ועבירות חדשות. כי מבואר בתורה הנ"ל שכל אדם יש בו כוח להכניס הדעת בעולם, לגלות ולהודיע אלוקותו בעולם שזה עיקר הדעת. ועל ידי זה יכול להוציא ישראל מעוונות כמבואר שם, שעיקר כל העוונות נמשכים מפגם הדעת, בבחינת אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. וצריכים להרחם עליו ולהעיר בו הדעת שגילה משה רבנו בעולם, דהיינו להזכירו ולעוררו ולהקיצו ולהודיעו כי השם הוא האלוקים. בבחינת מה שאמר משה, אתה הורית על הדעת כי השם הוא האלוקים, שזה עיקר הדעת, ועל ידי זה יוצאים כל אחד ואחד מהעוונות שלו כנ"ל. וכל אדם יש לו כוח להכניס את הדעת בעולם על ידי שמדבר עם בניו וחבריו וכו' לעיין שם. וכל זאת מחמת שכל אחד מישראל יש בו אלוקות. כי כל אחד מישראל הוא חלק אלוקא ממעל. על כן יש בו כוח להכניס את דיית אלוקותו בעולם ולהוציא ישראל מעוונות ולהשיבם אל התורה. וכל זה מקבלים כולם מהחכם הצדיק האמת שבדור שהוא בחינת משה, שזוכה למקיפים המבוארים שם שהם שעשוע עולם הבא, בחינת שפע, כתר וכו'. שעל ידי זה זוכה לבחינת כל הנ"ל. שעל ידי זה יש לו כוח להעיר בבנים ותלמידים וכו', שממנו מקבלים כל בניו ותלמידיו להעיר הדת בבניהם ותלמידיהם אחריהם, וכן מדור לדור לעולם. כמבואר מזה בסימן סמכת שמדבר גם כן בעניין זה עיין שם. וזה בחינת נדר ושבועה, שהאדם יש לו כוח על ידי נדר ושבועה לעשות לעצמו תורה חדשה, דהיינו מצוות ועבירות חדשות כנ"ל. כי נדר ושבועה הם בחינת מקיפים ובחינת כל הנמשך מהם המבוארים בתורה הנ"ל. כי המקיפים הנ"ל הם בחינת בינה, שהיא בחינת כתר כמובא בכתבים, ששם הוא בחינת נדר כידוע. ושבועה ובבחינת כל, כי כל דת צדיק ששם הוא בחינת שבועה, כמובן כל זה בספר שערי אורה. כי שבועה הוא בחינת קריטות ברית, שזה בחינת צדיק שהוא בחינת ברית. כי בחינת צדיק בחינת ברית מקשר עליונים ותחתונים, עלמא הילאה ועלמא תתאה, כידוע וכנזכר לאל בתורה הנ"ל. וזה בחינת שבועה וכריתות ברית, שעל ידי זה עיקר ההתקשרות שבין שני בני אדם שבטוחים שיתקיים התקשרותם כשכורתים ברית בשבועה. וכן כשרצה השם יתברך להתקשר עם האבות ועם ישראל, שעל ידי זה נתקשרו כל העולמות עליונים ותחתונים יחד וחרת עמהם ברית בשבועה. כמבואר בפסוקים רבים שהשם יתברך נשבע לאבות להיטיב לזרעם ולתת להם ארץ ישראל. וכן ישראל קיבלו את התורה בשבועה, כי עיקר ההתקשרות על ידי השבועה. כי שבועה בחינת צדיק, בחינת כל, בחינת ככל בשמיים ובארץ, שהוא בחינת התקשרות. ועל כן על ידי נדר ושבועה שהם בחינת מקיפים הנ"ל ובחינת כל הנ"ל, על ידי זה יכול האדם לאסור על עצמו כל מה שרוצה או להפך, כי שם שורש התורה. ועל כן משם עיקר הערת הדעת, מה שמאירים בבנים ותלמידים להוציאם מעוונות ולהשיבם אל התורה, על ידי שמודיעים להם משם ידיעת אלוקותו יתברך כנ"ל. ומחמת שכל אדם מישראל שורשו נמשך משם, כי שורש נשמתו בנשמת הצדיק שהוא בחינת משה, שזוכה לאלו המקיפים וכו' כנ"ל, על כן יש כוח לכל אדם מישראל לעלות לשם על ידי בחינת נדר ושבועה. ואזי הוא ממשיך משם מצוות חדשות כרצונו לאסור איסר או להפך. כי תכף כשאמר שדבר זה אסור עליו באיסור נדר או שבועה, אזי נאסר הדבר עליו באיסור תורה. כי כל התורה נמשך משם מהמקיפים ובחינת כל הנ"ל כנ"ל. כי על ידי המקיפים ובחינת כל הנ"ל יכולים לגלות שמלוך כל הארץ כבודו. ואפילו בכל הדברים גשמיים ובכל המדרגות התחתונות שוכן אלוקותו ידבח. על כן יש לו כוח על ידי זה לעשות לעצמו תורה מכל הדברים שבעולם כרצונו על ידי נדר ושבועה. מאחר שעל ידי זה מגלה שכינת אלוקותו בכל דבר, שעל ידי זה נעשה מזה הדבר תורה. כי אורייתא וקודשא בריך הוא בישראל כול אחד, ובכל דבר יש בו אלוקות בחינת תורה. רק כל זמן שהוא בעלם והתקסיה, עדיין הוא בבחינת חול. אבל על ידי נדר ושבועה יש כוח לגלות ולהעיר התורה ואלוקות השוכן בהדבר, ולהמשיך על ידי זה על עצמו איסור חדש או מצווה כפי מה שיוצא מפיו. כי נדר ושבועה הם בחינת מקיפים, בחינת כל הנעל, שמשם עיקר הודעות אלוקותו ידבח, שהוא התורה השוכן בכל דבר, אפילו במדרגות התחתונות מאוד. שעל ידי זה יש כוח לכל אחד להעיר בתלמידיו, אפילו בנמוכים מאוד, להוציאם ממקום שהם רחוקים מהתורה מאוד, ולהשיבם אל התורה כנל. על כן על ידי זה יכולים לעשות תורה מכל דבר כנל. ד. וזה נדרים, סייג לפרישות, סייג לחוכמה שתיקה, ששמחה נתנה יחד. כי הנדרים הם בבחינת מקיפים הנעל, שזוכה אליהם החכם האמת המאיר בבן ותלמיד כנעל. אשר מי שזוכה לאלו המקיפים צריך שיהיה לו בחינת שתיקה, בחינת סייג לחוכמה שתיקה, כמבואר שם בתורה הנעל. ועל כן שמחה נתנה יחד, כי הם בחינה אחת. כי הנדרים הם בחינת מקיפים הנעל, ששם צריכים שתיקה, בחינת סייג לחוכמה שתיקה כנעל. ובשביל זה בעצמו הנדרים הם סייג לפרישות וכן שבועות, כמו שכתוב, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, שר אלה לאיניש, למינדר, לזרוזה נפשה וכו'. כי הנדרים ושבועות הם בחינת מקיפים ובחינת כל הנעל שהם בחינת שורשי התורה, שעל ידי זה מוציאים ישראל מהאבונות ומשיבים אותם אל התורה. ועל כן הם סייג לפרישות, כי על ידם מפרישים את האדם מתאוות ועבירות, מחמת שעל ידם מאירין הדעת בישראל בבחינת הארת בן ותלמיד, שעל ידי זה מפרישים אותן מתאוות ועבירות ומשיבים אותם אל התורה כנל. וזה בחינת מה שאומרים כל נדרי ביום הכיפורים תכף בכניסתו. כי זה עיקר בחינת יום הכיפורים בבחינת נדרים ושבועות. כי מבואר היטב בתורה הנ"ל שכל עניין הנ"ל, להאיר הדעת בישראל להוציאם מעוונות, זה בחינת יום הכיפורים. כי יום הכיפורים הוא סליחת עוונות שאז מוציאים ישראל מהמסוי של עוונות. כי אז הוא בחינת תארת המקיפים הנ"ל, שהם בחינת שפע, הכתר, בחינת שעשוע העולם הבא, בחינת יום כיפורים, שכל זה הוא בחינת יום הכיפורים. ועל כן אז ביום הכיפורים נכנס הכהן הגדול לבית המקדש לפני ולפנים, לתכלית קדושה העליונה של הבית המקדש, ששם עומד אהרון עם הלוחות. כי הוא ממשיך משם מהארת התורה, דהיינו הארת הדעת של משה רבנו עליו השלום. כי הבית המקדש כלול מכל הבחינות המבוארים בתורה הנעל כמבואר שם. ועיקר תכלית הקדושה של הבית המקדש הוא לפני ולפנים, ששם הלוחות שהם עיקר התורה. דהיינו, הערת הדעת של משה, בחינת התאורת על הדעת כי השם הוא אלוקים, בחינת אנוכי השם אלוקיך הנאמר בהלוחות. נמצא שעיקר הערת הדעת הנעל להוציא ישראל מהאבונות הוא ביום הכיפורים. ועל כן אומרים בכניסת יום הכיפורים כל נדר וכו'. כי נדרים ושבועות הם בחינת מקיפים ובחינת כל הנעל, שעל ידי זה עיקר הערת הדעת הנעל כנעל. וזה שבסוף יום הכיפורים, דהיינו אחר נעילה, אומרים שמה ישראל וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כי די כאז ביום הכיפורים נמשך הערת הדעת הקדוש הזה עלינו לדעת כי השם הוא האלוקים, בחינת אתה הורית על הדעת וכו' כנעל. וו. וזה בחינת התרת נדרים, שהחכם יש לו כוח לעקור הנדר מעיקרו על ידי חרטה. כי עיקר הכוח של כל אדם לנדור נדר ולעשות לעצמו תורה מכל דבר חול שרוצה, הוא על ידי כוח החכם האמת שזוכה לאלו המקיפים הנ"ל. כמובן שם בתורה הנ"ל, שהחכם שזוכה לאלו המקיפים, הוא יכול להעיר בבנים ותלמידים וכו'. ומבואר בסימן סמכת, שמדבר גם כן מעניין זה, שהצדיק מאיר בבנים ותלמידים מערה כזאת, באופן שהם יאירו לאלן יותר בבניהם ותלמידיהם. וכן, לדורי דורות לנצח שלא יפסק עוד הערת הדעת הקדוש לעולם, כאשר שמעתי מפיו הקדוש בפירוש, בעת שזכיתי לשמוע העניין הנורא הזה מפיו הקדוש. כי זה עיקר גדולת נוראותיו של הצדיק האמת, שיש לו כוח כזה שיכול להאיר הדעת הקדוש בבנים ותלמידים, ויכול להודיע לדרי מטה אפילו להמונחים בדיוטה התחתונה מאוד, להודיעם כי השם הוא האלוקים. להאיר בהם הדעת הקדוש הזה ולהוציאם מהבונות, על ידי שמגלה להם כי מלוך עול הארץ כבודו, ועדיין השם עמם ואצלם וכו'. כי אין שום יאוש באוילום כלל, כמבואר בתורה הנ"ל ובשאר מקומות. ולא די שהוא מקים מעפר דל, מאשפות ירים אביון, שמקים ומרים הנמוכים והירודים מאוד מעפר ומאשפות ממש, ומקיץ ומעורר אותם בבחינת הקיץ ורננו שוכני עפר, ומחיה אותם ומחזקם שלא יתייאשו מלצעוק להשם ידבח בשום אופן, עד שמשיבם לדרכי הקדושה באמת, אף גם הוא נותן בהם כוח כזה, ומאיר בהם הדעת האמיתי, עד שיש להם כוח להאיר הדעת גם באחרים, עד שגם הם עוסקים ביישוב העולם להעמיד בנים ותלמידים. וגם הם מקימים ירודים ונופלים מעפר ומהשפטות, ומאירים בהם הדעת הקדוש וכו'. וכן מדור לדור לעולם. כי הצדיק על ידי שמאיר הדעת בתלמידיו בבחינת מלוך עול הארץ כבודו, שהשם יתברך מלא כבודו בכל הארץ, אפילו במדרגות התחתונות מאוד מאוד, על ידי זה נעשה בחינת ומילאו את הארץ, שמאיר דעת כזה בתלמידיו עד שהם מעמידים תלמידים אחרים, וכן אלו תלמידים, תלמידי תלמידיו, מעמידים עוד תלמידים, וכן מדור לדור לעולם, עד שיתמלא כל העולם מבני אדם, דהיינו מבני דעה שיודעין את השם יתברך, שרק הם נקראים אדם, שזה עיקר יישוב העולם מבחינת מילאו את הארץ כנ"ל. כי הצדיק מאיר דעת אמיתי ונפלא כזה, עד שכל מי שזוכה לקבל הערה מדעתו, יש לו כוח להאיר יותר לחבריו ותלמידיו, אפילו אם הוא בעצמו קטן במעלה מאוד. כי דעתו סגבה מאוד, עד שכל בני אדם גדולים וקטנים יכולים לקבל את דעתו ולהאיר להלן יותר בחבריהם ותלמידיהם, כמבואר בתורה הנ"ל, שכל אדם יכול לקיים זאת, להעמיד בנים ותלמידים וכו' להיין שם. וכמו שפעם אחת אמר רבנו ז"ל לאיזה איש פשוט מאוד, שגם הוא יכול לעורר בני אדם, אפילו הגדולים ממנו מאוד, לעוררם לעבודת השם יתברך באמת. ואמר לו, על עץ קטן שקוראים שפנדלי יכול להדליק עץ גדול. וכן אמרו רבותינו ז"ל, מה עץ קטן מדליק את הגדול, אף תלמידי חכמים וכו'. והכל בכוח הצדיק החכם האמת שהוא העיר זה הדעת בתלמידיו, וכולם מקבלים ממנו להעיר יותר מדור לדור כנ"ל. ועל כן החכם יש לו כוח להתיר הנדר, כי הנדרים שהם בחינת המקיפים הנ"ל, שמשם כוח הנדר כנ"ל, כל זה נמשך על ידי החכם שבדור כנ"ל. ועל כן בוודאי יש כוח להחכם להתיר הנדר, מאחר שכל הכוח שיש לאדם לנדור ולעשות תורה מכל דבר הוא ממנו כנ"ל. זין. ועיקר התרת נדרים הוא על ידי החרטה. כי שם בבחינת נדרים, שם עיקר החרטה שהיא בחינת תשובה. כי הנדרים הם בבחינת תשובה, בחינת יום הכיפורים, בחינת המקיפים הנ"ל, ששם עיקר החרטה. כי עיקר התשובה הוא חרטה, ועל כן עוסקים ביום הכיפורים בהתרת נדרים, כמו שאומרים, בחולאון התחרטנה באון וכו'. כי על ידי התרת נדרים, על ידי החרטה, מזה יכולים להבין עוצם חסדי השם עד אין סוף ותכלית, ואין שום יאוש בעולם כלל. כי נדרים שאדם נודר ואוסר על עצמו איזה דבר, זהו בחינה גבוה מאוד שעולה למקום הנדר שהוא בחינת מקיפים הנ"ל. שעל ידי זה יכול לעשות לעצמו מדבר חול תורה כנל, מחמת שהנדרים בחינת מקיפים הנל, הם בחינת שורש התורה, בחינת תשובה, בחינת יום הכיפורים כנל. ואף על פי שהנדרים הם בחינה גבוה כל כך, אף על פי כן יכולים להתיר הנדר על ידי חרטה שמתחרטים לפני החכם. כי שם בבחינת המקיפים, בחינת תשובה, שם הוא בחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע, כמו שמבואר בתורה הנ"ל. ושם החסד עד אינסוף, ויכולים להתחרט ולעשות תשובה לעולם יהיה איך שיהיה. כי באמת, תשובה היא דבר נפלא והיא למעלה מהתורה שהיא בחינת דעת. כי על פי הדעת והשכל אין מועיל תשובה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שאלו לחוכמה וכו'. וכמובן בספרים, שכפי חיוב הדעת לא היה מועיל תשובה. רק השם יתברך מצד רחמנותו וחסדו הגדול והנפלא, מקבל השבים לפניו על ידי בחינת תשובה, שהיא בבחינת המקיפים הנ"ל שהם למעלה מהדעת, בבחינת תכלית הידיעה שלא נדע. נמצא שעיקר התשובה היא למעלה מהדעת. ועל כן כוח התשובה אינו נפסק לעולם בשום אופן. ואפילו מי שמתחיל לשוב ונופל חס ושלום מזה, ואפילו אם מתחיל כמה פעמים ובכל פעם נופל למה שנופל לחמון אל יצלן, אף על פי כן הוא צריך להתחזק להתחיל בכל פעם מחדש. כי כוח התשובה אינו נפסק לעולם, כי שם החסד עד אין סוף. וזה אנו רואים על ידי התרת נדרים, שיכולים לבטל הנדר על ידי חרטה שהיא בחינת תשובה בכוח החכם, אף על פי שהנדר בעצמו בחינת תשובה כנל. אף על פי כן, יש בחינה גבוה יותר ששם מתבטל הנדר על ידי החרטה. כמו כן, בכל עבודת השם מטבח, בכל אדם ובכל דרגה ובכל זמן, יש דרכים נפלאים וחסדים גדולים ונוראים אצל השם מטבח, גבוה מעל גבוה, מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב. ואף על פי שהשם מטבח עשה עמו חסד והרימו מהשפטות וישיבו אליו, והוא לא חס על עצמו, הוא פגם גם בחסד הנפלא הזה כל פעם, אף על פי כן יש חסד למעלה מחסד עד אין סוף, באופן שיכול להתקרב להשם יתברך תמיד בכל מקום שהוא. וכמובן מובהר בתורה הנ"ל שהצדיק מחיה אפילו כל הנופלים מאוד, ומחיה אותם תמיד בלי גבול, עד שסוף כל סוף ישובו כולם להשם יתברך כל מי שיחזיק בו. וזה בחינת ראש השונה ויום הכיפורים, כי מבואר בהתרא הנ"ל שכל זה הוא בחינת יום הכיפורים וכנ"ל. כי כפי הסלחנה שפועלים ביום הכיפורים, כן זוכין לחנוכת הבית המקדש שהוא בחינת קדושת חנוכה. כי משה ביקש סלחנה על חטא המרגלים שעל ידי זה נחרב בבית המקדש, שבזה תלויים כל החטאים וכו'. וכשהשם יתברך נתרצה לו ואמר לו סלחתי וכו', מזה נעשה חנוכת הבית המקדש שהוא הפך חטא המרגלים שגרמו חורבן בית המקדש. נמצא שעל ידי סלחנה שפועלים ביום הכיפורים נעשה חנוכה, בחינת הבית המקדש, שכולל כל התיקונים הנאמרים שם בתורה הנ"ל בעניין בן ותלמיד וכו', כמבואר שם היטב. ועתה בעוונותינו שכבר נחרב בית מקדשנו, ואין מי שיחפר בעדנו לתארנו ממסוי הגדול של עוונותינו, עיקר סמיכתנו על ימי התשובה שהם מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, שנזכה לשוב בהם בתשובה שלמה, עד שנזכה לפעול בקשתנו ביום הכיפורים. דהיינו בקשת סלחנה וכו' שהשם יתברך ימחל עוונותינו, ועוון חטא המרגלים שגרמו חורבן בית המקדש, שבזה תלויים כל החטאים כנ"ל. וכשנפעל בקשותינו, והשם יתברך יענה ויאמר סלחתי, על ידי זה נזכה לבחינת חנוכת הבית המקדש, שבזה תלויים כל התיקונים הנ"ל כנ"ל. כי מראש חודש אלול עד יום הכיפורים הם 40 יום, כנגד 40 יום שפגמו בהם המרגלים, שגרמו חורבן בית המקדש, שבזה תלויים כל החטאים כנ"ל. שאנו צריכים לתקן פגם אלו 40 יום, ב-40 ימים הקדושים והנוראים האלו, שהם מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, עד שנזכה לפעול בקשתנו ביום הכיפורים. דהיינו בקשת סלחנה על פגם המרגלים, שבזה תלויים כל החטאים כנל. ובכל ימי אלול אנו מכינים עצמנו לתשובה, כי אז באלול עושים דרך לתשובה בבחינת הנותן בים דרך, שהיא כוונות אלול. דהיינו שעושים דרך כבושה לתשובה בבחינת אם עסק שמיים שם אתה והציע שאול הנקה. שאפילו המונחים בדיוטה תחתונה מאוד מאוד ישובו להשם מטבח, אפילו מאים כשאול תחתיות יהיה להם דרך כבושה לתשובה. כמובן בהתורה קרא את יהושע בסימן וב, ובהתורה כי תצא למלחמה בליקוט את עניין העין שם. בעיקר דרך התשובה נגמר בעשרת ימי תשובה, שהם מראש השנה עד יום הכיפורים, שנקראים עשרת ימי תשובה. ועיקר הוא הראש השונה, כמובן בשיחותיו הקדושות של רבנו ז"ל, גודל עוצם מעלת ראש השונה, שאז צריכים לנסוע לצדיקים אמיתיים, כי צריכים להיות אז אצל הצדיק האמת, שהוא יודע היטב לגלות דרך התשובה לכל החוטאים והפושעים, בבחינת אתה נותן יד לפושעים וכו'. יוד. כי עיקר התשובה נמשך על ידי הצדיק שהוא רחמן באמת כמו משה רבנו עליו השלום. שהוא היה המנהיג והוא יהיה המנהיג וכו'. שיש לו רחמנות על ישראל להוציאה מאבונות, שזה עיקר רחמנות וכו'. שהוא עוסק ביישוב העולם למלות העולם בבחינת ומילוי את הארץ, שיהיה העולם מיושב מבני אדם, דיין מבני דעה, שיודעין מהשם מטבח שהוא ההפך מאבונות כמבואר שם. וזה הצדיק זוכה למקיפים הנעל שהם בחינת תקופות הימים, תקופות השנים וכו', שעל ידי זה זוכה לבחינת כל וכו', שעל ידי זה זוכה להאיר בדרי מעלה ודרי מטה, להגביע שפלים, להראות להמונחים בשפלות מאוד מאוד שלא התייאשו עצמן בשום אופן, כי מלוך עול הארץ כבודו והשם איתם וכו'. ולהפך, להגבוהים במעלה, יהיה מראה להם בחינת מי חמית, מי פשפשת וכו', בחינת אי מקום כבודו וכו'. וצריך לכלול העולמות עליון בתחתון ותחתון בעליון וכו', עיין שם כל זה היטב. וזה בחינת מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע, שהם בחינת בן ותלמיד. והיה רבי אליעזר ישן ורבי יהושע נאור, כי השגת רבי אליעזר הוא בחינת שינה, בחינת השגה העליונה, שהיא בסתימו דעיינין, בחינת עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה וכו', ראשי תיבות אליעזר. ורבי יהושע נאור, כי השגת רבי יהושע הוא בבחינת השגת התלמיד, בחינת דרי מטה, שהוא בחינת נאור, התעוררות השינה, שצריכים לעוררם ולהקיצם ולחזקם שלא יתייאשו, בבחינת הקיצו ורננו שוכני עפר ראשי תיבות יהושע. וזהו, והיה רבי יהושע נאור וכו', לעיין שם כל זה היטב. י"א. וזה בחינת ראש השנה, שאז עיקר התשובה, כי הוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה. ועיקר התשובה על ידי הצדיק האמת בחינת משה, שהוא בחינת קול, שיודע ללמד דעת את האדם. והעיקר להאיר בדרי מטה, להראות להם שהשם עמהם עדיין, כי מלוך עול הארץ כבודו וכו'. ולהפך, להגבוהים במעלה, יהיה מראה להם בחינת מי חמית וכו'. שעל ידי זה מחזיר ומשיב כולם להשם מטבח בתשובה שלמה, וזוכין לבחינת סלחנה בשלמות ביום הכיפורים וכו'. וזה הדרך מגלה הצדיק בראש השנה. כי איתה בכוונות ראש השנה, שבראש השנה אז הוא בחינת שינה דאפיל דורמיטה על זר אנפין וכו'. ואחר כך על ידי השופר באין המויכין, ואז הוא התעוררות השינה וכו' עיין שם. שינה והתעוררות השינה זה בחינת שני השגות הנ"ל של בן ותלמיד, שהם בחינת והיה רבי אליעזר ישן ורבי יהושע נאור. י"ב. כי עיקר חטא המרגלים היה שפגמו בארץ ישראל והוציאו דיבה על הארץ. ואיתה בכתבי הארי ז"ל, שנשמת המרגלים ודור המדבר היו גבוהים מבחינת ארץ ישראל, כי היו מבחינת לאה וכו'. ובשביל זה לא היו יכולים לבוא לארץ ישראל, היין שם. ולכאור הדבר תמוע. כי מאחר שהיו גבוהים מארץ ישראל, ובשביל זה לא היו יכולים לקנוס לשם, אם כן, מה כל הרעש הזה שהשם התבחרה עליהם כל כך, עד שפגמו בארץ ישראל, וגזר עליהם שלא יכנסו לשם וכו', מאחר שנשמתם גבוה מארץ ישראל, ואינם יכולים לכנוס לשם. אך על פי התורה הנעל יכולים להבין איזה רמז בעניין הנורא והנשגב הזה, שהוא דרכי השם נפלאות ממדעים. כי ייקח את המרגלים, ומה שפגמו בבחינת כל הנעל, שהוא בחינת הצדיק שיכול לקשר יחד כל העולמות וכל המדרגות עליונים ותחתונים כנעל. שעל ידי זה עיקר התיקון של כל העולמות שבשביל זה נברא העולם והם פגמו בזה. כי עיקר הבריאה הייתה רק בשביל בני אדם, דהיינו בשביל הצדיק שנקרא אדם, ועיקר מעלת האדם הוא שיש לו כוח לקשר ולחבר כל העולמות יחד. דהיינו, לחבר אלמה תתאה ואלמה אילה שבהם כלולים תיקון כל העולמות. כי האדם כלול משניהם מעליונים ותחתונים, כמו שפרש רשי, על פסוק ויפח באפיו נשמת חיים. לפי שביום הראשון ברא שמיים וארץ וכו', בשני רקיע לעליונים, בשלישי קבעו המים וכו', וצרח בשישי לברוא אדם שכלול מעליונים ותחתונים עיין שם. כי זה עיקר השלמות וזה עיקר השעשויים של השם מטבח. כשמתחבר ומתקשר העולם התחתון, עולם העשייה המגושם, בעולמות העליונים הרוחניים והזקים מאוד, כמבואר בהתורה הנ"ל, בבחינת והבית התהילה מגושי אפר וכו'. כי זהו רצונו יתברך, ובשביל זה ברא כל הבריאה מראש ועד סוף. הכל בשביל האדם הבעל בחירה שהוא בעולם הגשמי הזה, שעיקר עבודתו לקשר תחתונים בעליונים, שזה עיקר תענוגה ושעשועה יתברך כנ"ל. כי מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם נתאווה שתהיה שכינתו בתחתונים כמו שאמרו רבותינו ז"ל. וזאת הבחינה לקשר ולכלול יחד עליונים ותחתונים, בחינת כל הנעל, אין נעשה על ידי שום מלאך ושרף כי אם על ידי האדם התחתון. דהיינו על ידי הצדיק שזוכה להטיב מעשיו, שהוא זוכה לבחינת כל הנעל. כי כל דת צדיק שהוא זוכה לקשר ולכלול עליונים ותחתונים, שזה עיקר התכלית שבשביל זה נברא הכל כנ"ל. וזאת הבחינה בתכלית השלמות והתיקון, אין זוכין כי אם בארץ ישראל. כי שם בארץ ישראל עומד ירושלים ובית המקדש שכלול מכל התיקונים הנ"ל, מבחינת בן ותלמיד שהוא בחינת כל הנ"ל. כי שם בבית המקדש היה בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה. כמבואר בתורה שהיכל הזה המדברת מעניין הדריידיל על פסוק גאלת שבט נחלתך אר בליקוטים שבסוף הסיפורי מעשיות. כי שם בבית המקדש הוא שער השמיים, כמו שכתוב וזה שער השמיים. היינו ששם השער שעל ידו מתקשרים תחתונים בעליונים, ארץ בשמיים. כי השער הוא בחינת התקשרות שעל ידו יכולים לכנוס מחוץ לפנים ונכללים העולמות בחוץ עם העומדים בפנים יחד. כמו כן, יש שער השמיים, שדרך בו נכנסים ונכללים התחתונים בעליונים. וזה השער הוא בארץ ישראל, שבו הבית המקדש שנאמר בו וזה שער השמיים כנ"ל. י"ג. כי הצדיק, שזוכה לבחינת כל הנעל, שהוא בחינת התקשרות עליונים ותחתונים, כי יודע להעיר בדרי מעלה, בחינת מה, בחינת מי חמיד וכו', מי הדת וכו'. ולהפך, להרים ולהקיץ הדרי מטה, להעיר בהם ולהודיע להם כי מלוך הוא לארץ כבודו כנעל. זאת הבחינה של כל הנעל, אינו זוכה כי אם על ידי שזוכה להמקיפים הנעל, שהם בחינת מה רב טובך אשר צפנת ליראיך. שמבחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע, כמבואר כל זאת בתורה הנ"ל. ואז דייקה, כשהוא זוכה בבחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע, אז יודע להאיר בתחתונים ועליונים ולכלול ולקשר שניהם יחד שזה עיקר התכלית כנ"ל. כי עיקר ההתקשרות והכלליות של תחתונים בעליונים, על מטטאה בעל מהילה, הוא רק על ידי אמונה שהוא כלל התורה בבחינת כל מצוותיך אמונה. כי עיקר ההתקשרות הוא על ידי התורה, כי כל מצוות התורה הם בעולם הזה, בעולם המעשה דייקה. ורובם ככולם מלובשים בדברים גשמיים שצריכים לעשות ציצית מצמר ופשטן דייקה, ותפילין מאור בהמה וכן סוכה ולולה וכו'. ועל ידי שאנו מקיימים מצוותיו במעשה דייקה בדברים גשמיים, על ידי זה נעשה עיקר הייחוד וההתקשרות של אל מטטאה באל מעילה, שנכלל שכינת וזו השוכן בתחתונים במישהו מרומם על כל ברכה ותילה. כי הוא יתברך למעלה מכל הרוחניות ומכל השמות ומכל המחשבות, כי לית מחשב התפיסה בכלל. ועל כן באמת זאת הבחינה אי אפשר להשיג על ידי שום שכל וחוכמה, כי אם על ידי אמונה לבד. שמשפיעים בנו הצדיקים שהגיעו לתכלית הידיעה אשר לא נדע. ומאחר שהם בבחינת לא נדע, שזהו תכלית הידיעה, על כן הם בתכלית שלמות האמונה, כי האמונה הוא במה שאין מבינים כידוע. ועל כן באמת כל התורה שעל ידה עיקר ההתקשרות, כולה תלויה באמונה, כמו שכתוב כל מצוותיך אמונה. כי בוודאי על פי שכל אי אפשר להבין איך מתקשרים תחתונים בעליונים על ידי מצוות מעשיות הנעשים בדברים גשמיים. ועל כן באמת אי אפשר להבין טעמי המצוות בשום שכל, כי אם באמונה לבד. י"ד. הכלל, שעיקר התכלית שבשבילו נברא העולם הוא בחינת ההתקשרות לכלול תחתונים בעליונים, שזה עיקר שעשועה ודבח. וזה נעשה על ידי כל מצוות התורה שיסודה אמונה. כי עיקר ההתקשרות והכלליות הוא על ידי אמונה. כי בשכל אי אפשר להבין איך אפשר לקשר עולם הגשמי הזה בבורא הכל שהוא מרומה מכל הרוחניות. ואיך שייך שהוא ידבח יקבל תענוג ושעשוע ממעשה התחתונים, אשר על ידי קושייה ומבוכה הזאת רבים נתפקרו. קצתם יצאו מן הדת לגמרי, וקצתם אומרים טעמים של הבל ושטות על מצוות התורה, ומוצאים להם סמיכות של הבל מאיזה מקומות בתורה נביאים וכתובים, או בדברי רבותינו ז"ל, שמגלים בהם פנים שלא כהלכה, ומפרשים אותם כפי טעותם. כי התורה יש לה שני כוחות, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. אבל באמת אי אפשר להבין שום טעם על מצוות, רק לסמוך על אמונה לבד כנל. וזאת האמונה משפיעים בנו הצדיקים שזוכים לבחינת מענל, בחינת תכלית הידיעה, שהם יכולים להעיר בדרי מעלה שאינם יודעים כלל בידיעתו ידבח, ולהפך בדרי מטה בחינת מלוא כל ארץ כבודו. והם ממשיכים אמונה בעולם, וחוללים עליונים ותחתונים יחד כי הא בעד תליא. מחמת שבעוצם השגתם הם יכולים להראות להגדולים במעלה שאינם יודעים כלל, עדיין שום דעת. על ידי זה יכולים להראות לדרי מטה שאדרבה, עדיין השם יתבח איתם וכו'. הוא מקבל תענוג גדול ונחת רוח מאיתם, אפילו מהנמוכים מאוד ומונחים במקום שמונחים, כי מלוא כל הארץ כבודו וכו' כנל. כי אלו הגדולים במעלה, שאינם יכולים לקרב נפשות להשם יתבח, ואפילו כשהם מקרבים נפשות, אין המקרבים רק הגדולים שהם באיזה מדרגה, אבל הנמוכים והמונחים בדיוטה התחתונה אינם יכולים לקרב. כל זה נמשך מהדעת שלהם, מחמת שנדמה להם שכבר הם יודעים איזו ידיעה מהשם יתבח, וכפי ידיעתם את גדולת השם יתבח, אי אפשר לקרב אליו ידבח מרוחק ומגושם כזה, בפרט אם הוא פגום מאוד. אבל הצדיק הגדול במעלה מאוד מאוד בבחינת משה, הוא מוסר נפשו בעד כל ישראל, אפילו בעד הגרוע שבגרועים, אפילו בעד פושעי ישראל, הוא משתדל ומתייגע כל ימיו במסירת נפש, הוא מקבל על עצמו איסורים קשים ומרים כדי לקרב כולם להשם ידבח. כי הוא הגיע לתכלית הידיעה אשר לא נדע, ודי כמחמת זה הוא משיג בהשגתו העצומה שהשם מטבח מקבל תענוג ושעשועים מכל המדרגות התחתונות ביותר. עד רבה, כל מה שהדרגה נמוכה יותר מקבל ממנה שעשועים יותר ויותר כשעולה לפניו איזה נחת רוח משם. כי זה עיקר גדולתו יטבח, שהרחוקים ביותר מתקרבים אליו יטבח, כמו שמבואר במקום אחר. כי הלו לפי גדולת השם יתברך אין שייך אצלו כלל לקבל נחת רוח ממעשה האדם, אפילו אם היה הצדיק הגדול. רק שבאמת אי אפשר לנו להשיג זאת. ומאחר שבאמת השם יתברך מקבל תענוג ושעשועים ממעשה בני אדם התחתונים דייקה, כי דייקה בשבילם נברא הכל, כי זה עיקר שעשועיו כשמתקשר אלמה תתאה באלמה הילאה, שזה נעשה על ידי בני אדם דייקה, על כן הולכים, כל מה שהמדרגה יותר נמוכה, כשעולה איזה נחת רוח לפניו יתבח משם, זה עיקר שעשועה ותענוגה יתבח. ועל כן, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. וחמת שהבעלי תשובה הם מרימים מדרגות התחתונות ביותר. ועל כן הצדיק הגדול, על ידי שמראה להגדולים במעלה בחינת דרי מעלה, שידיין אינם יודעים כלל ממנו יתברך, על ידי זה יכול להראות לדרי מטה נמוכים ביותר, שעדיין השם יתברך איתם ומקבל נחת רוח מהם. ולא ישגיחו על הדעת והסברות של אלו הגדולים מבחינת דרי מעלה, שאינם רוצים לקרבם. עד רבה, הם מרחקים אותם על פי דעותיהם וסברותיהם, כי באמת הם אינם יודעים עדיין מהשם יתברך. כי זה הצדיק עלה על כולם, כי הוא בחינת משה, שהוא רבן של כל החכמים. וכמו שמבואר שם בתחילת התורה הנ"ל, כי מי שיודע בידיעת השם יתברך, הוא יודע שעיקר תענוגה ושעשועיו יתברך, הוא דייקה כשעולה העבודה של עולם השפל הזה. כי השם יתברך שלו שרפים ואופנים וכו' לעיין שם. תתבב. כי עיקר היצרורי, נמשך מהשתלשלות כתרוג מלאכים שכתרגו על בריאת האדם ואמרו להשם יתברך, עתיד למחתה קמח ולארגזה קמח, מה אנוש כי תזכרנו וכו'. כי אלו המלאכים שהם בחינת דרי מעלה, נדמה להם שכבר יודעים איזה ידיעה בגדולת השם יתברך. ולפי ידיעתם את גדולת הבורא יתברך, שהוא יתברך רם ונישא, נורא ונשגב מאוד וכו', לא היו יכולים להבין כלל בריאת האדם. איך שייך שהשם יתברך יקבל נחת רוח מבן אדם גשמי הזה שהוא טיפה שרוחה, גוש אפר וכו'. ועל כן כתרגו עליו ואמרו, מה אנוש כי תזכרנו. אבל השם יתברך לא ישגיח עליהם, והשיב להם וכי לחינם נקראת רחום וחנון וכו'. כי השם יתברך ידע את גדולת עצמו יתברך, כי אין מי שיודע ממנו יתברך, כי אם הוא לבד יתברך ויתעלה. והשם יתברך בעוצם רוממותו יודע שדי כזה עיקר תענוגה ושעשועיו יתברך כשיברא את האדם בעולם העשייה הזה ויעבוד אותו בזה העולם דייקה. ואפילו אם יחטא וירגיז לפניו יתברך, אף על פי כן יודע שיש צדיקים גבוהים כאלה שידעו להמשיך גדולת רחמיו וחסדיו גם עליהם, עד שירימו ויגביאו נחת רוח לפניו גם מהם. ואז יקבל יותר ויותר תענוגים ושעשועים. כי כל מה שעולה זה נחת רוח לפניו יתברך ממדרגה נמוכה יותר, יש לו שעשועים יותר ויותר כנ"ל. ובשביל זה ברא את העולם וכנ"ל. ומזה הקטרוג של אלו המלאכים, משם עיקר אחיזת היצרורי. כי עיקר היצרורי נתאבה מבחינת דינים וקטרוגים כידוע. כי היצרורי היה מלאך הקדוש והיה מהמקטרגים על בריאת האדם, ועל ידי זה בעצמו נתהווה הוא היצרורי כמובן בספרים. ומחמת זה מתגבר ומתגרה היצרורי מאוד מאוד בכל אדם, לבלי להניחו להרים את עצמו להתקרב להשם יתברך. כי הוא מתקנה בו מאוד. כי הוא רוצה שתתקיים דעתו חס ושולם, שהימינה אומרים שאין ראוי לברוא את האדם. כמו שמובא, שבעת שהעולם חוטאים לפניו, אזי המלאכים המקטרגים אומרים, הלא כבר אמרנו לפניך מה אנוש כי תזכרנו וכו', שעתיד לחטוא קמח. ולהפך, כשיש צדיקים בעולם, אזי השם יתברך מתפאר עליהם, ראו כמה נחת ושעשועים עולים לפניי, על ידי בריאת האדם הזה שהייתם מקטרגים עליו וכו'. נמצא שעיקר היצרור נמשך מקטרוג המלאכים הנ"ל. על כן עיקר התיקון הוא על ידי הצדיק הגדול במעלה בחינת משה, שיודע להאיר בדרי מעלה בחינת מרחמית, להודיע להם שעדיין אינם יודעים בידיעתו יתברך כלל. ועל ידי זה בעצמו הוא יכול להאיר בדרי מטה שהם הנמוכים מאוד מאוד, ומאיר בהם בחינת מלוא כל הארץ כבודו, שעדיין השם יתברך איתם וסמוך להם מאוד וכו'. כי הצדיק הגדול הזה הוא מבטל קטרוג המלאכים שמשם היצרור, על ידי שמראה לכל הדרי מעלה שעדיין אינם יודעים בגדולת השם יתברך כלל. כי להם נדמה שלפי גדולת השם יתברך אין ראוי לו לקבל נחת רוח מהאדם התחתון, בפרט מהנמוכים והפגומים מאוד מאוד וכו'. והצדיק הזה בעוצם נפלאות השגתו בגדולת השם יתברך הוא מראה להם שאדרבה, זהו עיקר גדולתו מה שאין אנו יכולים להבין דרכיו כלל. כי אדרבה, במקום גדולתו שם אנו מוצאים ענוותנותו. כי די כזהו גדולתו לקרב רחוקים ולהגביע שפלים. והוא מראה להם שכל קטרוגם על האדם אינו כמו שהם סוברים, שזהו מחמת שיודעים גדולת השם יתברך, על כן הם מקטרגים על האדם הגשמי. מי הוא שיתרצה אליו יתברך, בפרט אחר חטאיו המרובים וכו'. לא אוכנו. אדרבה, זה שמקטרגים זהו מחמת חסרון ידיעתם מגדולת השם יתברך. כי הוא מראה להם שעדיין אינם יודעים כלל ממנו יתברך בחינת מי חמית, מי הדת וכו'. כי אם הייתם יודעים מהשם יתברך, הייתם יודעים שאדרבה, זהו תענוגה ושעשועיו דייקה, כשעולה זה נחת רוח לפניו מהמקומות הנמוכות ביותר כנ"ל. וכן זה הצדיק בעצמו מראה להנמוכים במעלה בחינת דרי מטה, שלא ישגיחו על קטרוג המלאכים שמשם היצרור שלהם, הרוצים להפיל אותם בכל עת. הוא מחליש דעתם ומכניס בליבם כאילו אפס תקווה חס ושלום, מחמת ריבוי פגמיהם ועוונותיהם נגד השם יתברך. כי אדרבה, עדיין השם יתברך איתם, כי מלוא כל הארץ כבודו, ואין שום יאוש באוילום כלל. כי אין מי שידע גדולתו ואחמנותו עד איכן מגיע. כי הצדיק מאיר בהם ומודיע להם שרחמיו יתברך לא קלים לעולם יהיה איך שיהיה, כמו שכתוב חסדי השם כי לא תמנו וכו'. כי אדרבה זהו עיקר גדולתו כנ"ל. תזיין. וזה מבואר ומובן בתורה הנ"ל, שזאת הבחינה של דרי מעלה ודרי מטה ובכמה בחינות. כי בכלליות העולמות נקראים העולמות העליונים וכל צבא מעלה דרי מעלה. והארץ וכל אשר עליה וכל בני האדם נקראים דרי מטה. אבל גם בבני אדם בעצמן יש בהם בחינת דרי מעלה ודרי מטה. כי הצדיקים הגדולים במעלה הם בבחינת דרי מעלה. והקטנים במעלה שהם בדיוטה התחתונה הם בבחינת דרי מטה. כמובן בתורה הנ"ל. והצדיק הגדול מאוד בחינת משה הנ"ל צריך להאיר בכולם ולקשר כולם להשם יתברך. להראות לכל מישהו בבחינת דרי מעלה, בחינת מה וכו', דהיינו שאינו יודע כלל. ולהפך לדרי מטה, מלוא כל הארץ כבודו וכו' כנ"ל. כי כבר מבואר שעיקר היצרור נמשך מהשתלשלות קטרוג המלאכים שאמרו מה אנוש כי תזכרנו וכו' כנ"ל. וזה ידוע בדברי האדמו"ר ז"ל שיש כמה בחינות ביצרור. כי יש מי שהיצרור שלו נמוך מאוד, שהוא היצרור של סתם בני אדם שהוא מתאבל לתאוות רעות, שזה נמשך מאחירת דמים וכו'. ויש יצרור גבוה יותר וכו'. ויש יצרור שהוא מלאך הקדוש וכו'. וכל היצרים רעים כולם נמשכים מדינים וגבורות וכו', שמשם היה קטרוג המלאכים. כי קטרוגם היה נמשך מגבורות ודינים, ממלאכים קדמאין שלא נתמתקו אז עדיין. ומשם נמשך ונשתלשל כל היצרים של כל בני אדם למטה, כל אחד לפי בחינתו. כי בתחילה מתגרה באדם היצרור ומסיתו למה שמסיתו, לתאוות ומידות רעות חס ושלום. אבל כשמתגבר עליו האדם ומשברו, אחר כך יש לו יצר אור אחר ממדרגה גבוה יותר. כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. וכמובן בדבר רבנו עליו השלום בסימן עין ב'. ויש גדולים שכבר שיבוע יצר אור לגמרי, ואזי מתלבש בהם יצר אור של בחינת דרי מעלה, שהוא בחינת מלאך הקדוש. ואף על פי כן הוא יצר אור, דהיינו שמתלבש בו בחינת כתרוג המלאכים הנ"ל, שנמשך מגבורות ודינים כנ"ל, שכתרגו ואמרו, מה אנוש כי תזכרנו. דהיינו שיש ליצר אור בעניין התקרבות להשם מטבח. כמו שכתב רבנו זל שם בסימן עין ב', שיש יצר אור גדול בעניין ההתקרבות להשם מטבח, בחינת פן יירסו אל השם לעלות וכו'. היינו, שמתאווה רק להתקרב להשם מטבח ולעלות תמיד בעלייה לבד בלי הפסק. ואינו רוצה להוריד עצמו כלל למדרגות התחתונות, לעבוד את השם מטבח בתמימות, ולהגביה ולקרב כל המדרגות התחתונות להשם מטבח. כי נדמה לו שכבר הוא מקורב להשם מטבח, והוא יודע בידיעת השם מטבח. ולפי ידיעתו את גדולת הבורא מטבח, אינו כדאי בעיניו להוריד את עצמו למדרגות התחתונות לקרב המרוחקים ביותר. אבל באמת, זה פגם גדול. כי באמת אין שלמות לשום צדיק וגדול כשהוא במעלה לבד ולא למטה כלל. כבר שם בתורה הנ"ל שעיקר שלמות הצדיק שיהיה למעלה ולמטה וכו'. שבשביל זה צריכים לעסוק ביישוב העולם, להשאיר השערה אחריו בן ותלמיד שיקבלו ממנו דעתו הקדוש וכו', כמו שמבואר שם, אין שם. על כן כולם צריכים רבי ומנהיג, אפילו הגדולים במעלה מכל שכן הקטנים. כי הגדולים במעלה בחינת דרי מעלה צריכים שהמנהיג האמיתי ילמוד עמהם ויעיר בהם בחינת מה? בחינת מי חמית, מי פשפשת וכו'. להודיע להם שעדיין אינם יודעים בידיעתו יתברך כלל, ואין הדבר כמו שהם סוברים שלפי גדולתו יתברך שהם משיגים, אין שייך להעלות אליו נחת רוח ממקומות הנמוכים ביותר. לא חנו, כי אדרבה, זהו עיקר גדולתו שמקבל נחת רוח ממדרגות התחתונות ביותר. כי לגדולתו אין חקר וכו' כנ"ל. ועל ידי זה בעצמו שהגיע הצדיק לבחינת מה? בחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע. שעל ידי זה מראה להגדולים בחינת מחמית וכו' כנ"ל. על ידי זה בעצמו הוא מראה להקטנים בחינת דרי מטה מלוך על הארץ כבודו. בחינת הקיצו ורננו שוכני אפר. ומחזקם ומקימם שלא יתייאשו. כי השם יתבח מקבל נחת רוח ושעשויים גם מהם וכו'. כמבואר בתורה הנ"ל וכנ"ל. נמצא שגם הצדיקים הגדולים במעלה צריכים לשמור את עצמם מהיצר אור של למעלה שהוא גבורות ודינים, שהוא בחינת כתרוג המלאכים מהאנוש וכו'. ומבחינת יצר אור הזה נמשך כמה וכמה מיני פגמים משאינו משברו כראוי. כי כמו שיש אלפי ורבבות בחינות ביצר אור של סתם בני אדם, כי אפילו בין הרשעים יש ריבי רבבות מדרגות, וכן בין הבינוניים וכו'. כמו כן ביצר אור של הגדולים, בחינת דרי מעלה, בוודאי יש בזה אלפים וריבי רבבות מדרגות. כי יש צדיקים גדולים מאוד מאוד ושיברו גם יצר אור הזה, רק שפגמו בזה כחוט השערה דק מן הדק, ויש שפגמו מעט יותר. אבל אף על פי כן הכל בדקות גדול. ועל כן נשארו באמת על עומדם, ונשארו צדיקים גמורים גדולים במעלה מאוד. רק שרבותינו ז"ל חשבו עליהם איזה שגיאה כלשהו. אבל יש שהיו גדולים במעלה, ונפלו לפגמים גדולים על ידי היצר אור הנ"ל, שיש בעניין ההתקרבות, עד שנפלו לגמרי רחמון אל יצלן. וזה עניין ארבעה שנכנסו לפרדס, שרק רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. נכנס ויצא דייקה. כי כשם שצריכים לכנוס, כך צריכים לצאת. בבחינת זכאה מן דעיל ונפיק. כי אין שלמות להצדיק שיהיה רק למעלה לבד. רק צריך להיות למעלה ולמטה כנ"ל. ובין עזאי ובין זומא היו צדיקים נוראים גדולים במעלה מאוד. אבל פגמו בעניין זה איזה שגיאה כלשהו, ועל כן זה הציץ ונפגע וזה הציץ ומת. ולשון הציץ הוא שיסתכלו יותר מדי, שזהו בחינת פגם נדב ואביהו שנאמר בהם בקרובתם לפני השם וכו', שרצו להתקרב יותר מדי ועברו על פן ירסו וכו' כנל. וזה שאמרו רבותינו זל שהפגם של נדב ואביהו, וכן של בן עזאי ובן זומה, היה שלא היו נשואים נשים. דהיינו שלא רצו להשתדל לעסוק ביישוב העולם להשאיר דעתם הנורא למטה, כי סברו שצריכים להיות רק למעלה. אבל באמת אינו כן, כנל. ועל כן מזכירים מיתת נדב ואביהו ביום הכיפורים, כמו שכתוב אחרי מות שני בני אהרון בקרובתם לפני השם וכו'. כי כל עבודת יום הכיפורים הוא להוציא ישראל מאבונות ולהמשיך קדושת בית המקדש, שנכנס בו הכהן הגדול לפני ולפנים יותר מכל השנה כולה. שעיקר הקדושה של בית המקדש הוא בבחינת התקשרות העולמות שמתקשרים שם. שזהו בחינת בן ותלמיד שהבית המקדש כלול מהם כמו שמבואר שם. שזהו ההפך מפגם נדב ואביהו שלא השתדלו להשאיר השערה אחריהם בזה העולם וכו' וכנל. וזה היה פגם המרגלים שפגמו בארץ ישראל, שצריכים לתקן זאת ביום הכיפורים ולבקש על זה סלחנה וכו'. כי על ידי זה נחרב הבית המקדש, שבזה תלויים כל החטאים כמו שמבואר שם. כי המרגלים פגמו בזה מאוד מאוד עד שנפלו לגמרי רחמון אל יצלן. כי כבר מבואר שיש בעניין זה אלפים ורבבות בחינות לאין קץ, כמו שמצינו בעניין ארבעה שנכנסו לפרדס. שבן עזאי ובן זומה אף על פי שלא יצאו בשלום כראוי, אבל אף על פי כן נשארו צדיקים גדולים ונוראים מאוד. אבל אחר נפל לגמרי רחמון אל יצלן וקיצץ בנטיות, ואמר חס ושלום שתי רשויות יש. מאחר שלא השתדל לקשר אלמה תתאה באלמה אילה, ועמד על דעתו שנדמה לו שכבר יש לו דעת גדול וראוי לו ילדע כל דרכי השם, איך הוא יתבח מקבל נחת ממעשה בני אדם וכו'. ועל ידי זה נכנס בקושיות ומבוכות גדולות עד שבא למקומות שלו היה אפשר ליישב לו בשכלו. ועל ידי זה נפל למקום שנפל ויצא מקדושתו לגמרי וקיצץ בנטיות. וכל זה מחמת שלא זכה לקבל הערת הצדיק הגדול ממנו שהוא בחינת מה, בחינת מחמית וכו', שאז יודע שאינו יודע כלל ואי אפשר להבין דרכיו יתברך כלל. וזה מרומז בדברי רבותינו זל שאמרו שם, אחר, מי חזה? חזה מתת דקיה ולרשותה למיטב ולמכתב זכותה דישראל וכו'. ולפי טעותו נדמה לו שאין שייך למעלה לשב לכתוב הזכויות, ועל ידי זה קיצץ בנטיות. כי עמד על דעתו שנדמה לו שכבר יודע בידיעת השם מטבח, ולא רצה לבטל דעתו ולסמוך על אמונה. וזה היה פגם המרגלים שהיו גדולים במעלה והיו גבוהים מבחינת ארץ ישראל. היינו שעיקר בחינת ארץ ישראל הוא בחינת אמונה, בחינת שכון ארץ וראי אמונה. ומגודל שלמות האמונה בתכלית שיכולים לזכות בארץ ישראל, על ידי זה יכולים לקשר ולחבר כל העולמות יחד תחתונים בעליונים, שזה עיקר השלמות שאי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי אמונה שלמה כנל. ועל כן כל העליות מדרגה לדרגה הוא רק על ידי ארץ ישראל, כמו שכתב רבנו במקום אחר. כי שם בארץ ישראל זוכין לאמונה שלמה נמשכת מבחינת המקיפים הנעל, מבחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע, שעל ידי זאת האמונה בשלמות זוכין לכל העליות בעולם. כי הצדיק הגדול במעלה שזכה לקדושת ארץ ישראל, כל מה שבא לאיזה השגה ומדרגה אפילו כשזכה לעלייה גדולה, הוא משים עצמו תכף כאינו יודע, וחוזר בכל פעם אל האמונה. כי הוא יודע ומאמין שכפי גדולת השם יתברך עדיין אינו יודע כלל. כי גבוה מעל גבוה שומר וכו', כי לגדולתו אין חקר. ועל כן אף על פי שזכה להשגה גבוה ועצומה מאוד, אף על פי כן אינו סומך שיעבוד את השם יתברך בחוכמות לבד, רק הוא חוזר בכל פעם לעבוד את השם מטבח בתמימות, בעבודות פשוטות, ומוריד את עצמו לכל המדרגות התחתונות, להעלות נחת רוח לפניו מכולם, כי זה עיקר שעשועה וכו'. וכמו שמובן בתורה תקעו אמונה בסימן ה', שהצדיק מגלגל עצמו בכל מיני רפש וטיט כדי לעשות נחת רוח לפניו, ועושה מעשה עבד פשוט וכולי עין שם. ועל ידי זה הוא זוכה לעליות גבוהות יותר ויותר, כמבואר שם על פסוק, וחמלתי עליכם כאשר יחמול איש וכולי, וכן בכל פעם ופעם אשרי לו. ובזה פגמו המרגלים, שמחמת שראו בעצמן שיש להם דעת גדול והם גבוהים מבחינת אמונה, כי אמונה היא מדרגה האחרונה והם כבר באו למדרגות הדעת שגבוה יותר, על כן דיברו שרה על ארץ ישראל, ולא ידעו ולא הבינו שעדיין דעתם אינם כלום, כפי מה שהיו זוכין אם היו מבטלים דעתם, והיו מאמינים לדברי השם יתברך ולדברי משה רבנו שקדושת ארץ ישראל גבוה מאוד. כי מידת האמונה שזוכין בארץ ישראל, אף על פי שהיא מדרגה האחרונה, אף על פי כן על ידה די כעולין כל המדרגות כולן. כי אמונה היא בחינת אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה כידוע. וכמו שאמר רבנו זל בשיחותיו הקדושות שדיבר עמנו, אחר התורה של בן ותלמיד הנעל, שאמר אז שאמונה היא מדרגה האחרונה, אבל על ידה זוכין לעלות על הכל ולהגיע לבחינת רצון מופלג וכולי שעולה על הכל. עיין שם בסוף סיפורי מעשיות שנדפס שם מעט משיחה זאת. וזה בחינת ארץ ישראל שהיו צריכים המרגלים לסלק שם דעתם ולקשר את עצמם לבחינת אמונה שהיא בחינת ארץ ישראל, ועל ידי זה היו זוכים לדעת גבוה מאוד. אבל הם לא רצו לסלק דעתם ולא רצו להוריד עצמם לבחינת אמונה, ועל ידי זה נכנסו לחפירות ומעשו בארץ ישראל וגרמו בחיות לדורות. כי על ידי זה נחרב בית המקדש שבזה תלויים כל החטאים כנ"ל. י"ז. וזה שאמרו המרגלים ושם ראינו את הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. היינו שיתלבש בהם קטרוג המלאכים שאמרו מהאנוש וכולי, שמשם עיקר היצר אורי כנ"ל. כי הנפילים הם בני שם חזאי ועזאל, שהיו מקטרגים על בריאת האדם, והפיל אותם השם מטבח וקלקלו מאוד, כמו שאמרו אבותינו זל. ומאלו המקטרגים נמשך פגם המרגלים שאינם רוצים להוריד עצמם לבחינות אמונה, לקשר על ידי זה כל העולמות יחד, שזהו בחינת ארץ ישראל. כי נדמה להם שאין שייך שהשם יתברך יקבל שעשועים ממדרגות התחתונות וכולי וכנ"ל. וזהו שאמרו ושם ראינו את הנפילים שנמשכו מהמקטרגים הנ"ל. וזהו ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. היינו שהתלבש בהם הקטרוג הנ"ל עד שנפלו למבוכה הנ"ל שהקשו המלאכים מה אנוש כי תזכרנו וכולי. כי איך שייך שהשם יתברך יקבל שעשועים מבחינה פחותה כזו וכו'. וזהו ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. כי הא בהא תליא, שכמו שהיו בעיני הנפילים שלא נחשבו בעיניהם רק כחגבים בעלמא, ולא האמינו שהשם יתברך מקבל נחת מהם והקשו מהאנוש וכו'. כמו כן היו המרגלים בעיני עצמן, כי התלבש בהם הקטרוג הנ"ל ונחשבו בעיני עצמן כחגבים בעלמא. ונפלו מהאמונה האמיתית שהשם יתברך מקבל תענוג ושעשועים מבני אדם די כאפילו מהנמוכים ביותר. כי זה היה עיקר הפגם של המרגלים, שפגמו בארץ ישראל ששם זוכין לבחינה זו בתכלית השלמות לזכות לתכלית האמונה, עד שיזכה בכל פעם להוריד עצמו לכל המדרגות התחתונות ביותר, ולהעלותם ולקשרם כולם להשם יתברך. והם פגמו בזה על ידי שהתלבש בהם קטרוג המלאכים שאינם מאמינים בהשעשועים שמקבל השם יתברך מבני אדם התחתונים. ומחשבים אותם כחגבים בעלמא, כמו שהם בעיני המלאכים המקטרגים, שאמרו מה אנוש, שמהם היו אלו הנפילים כנ"ל. וזהו, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם כנ"ל. המשך ההלכה מאות י"ח עד סוף ההלכה, בהקלטה הבאה, הקלטה מספר 2, בעזרת השם יתברך.